50 rate 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Michał K. zostaje w areszcie. Londyński sąd odrzucił wniosek o kaucję. Powołana nielegalnie i powinna już dziś przestać działać, Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie Komisji do Spraw Pegasusa. Turcy, Serbowie i Polacy w czołówce gangów przestępczych w Niemczech. Michał K. nie wyjdzie z więzienia za kaucją, zdecydował londyński sąd. Po raz drugi odrzucił wniosek obrony byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podtrzymał decyzję sprzed tygodnia. Adwokaci mogą złożyć apelację. Michał K. czeka na proces w sprawie ekstradycji do Polski. Trwa zgromadzenie wyborcze sędziów Izby Cywilnej Sądu Pracy. To na nim ma zostać wyłoniona lista kandydatów na nowego prezesa tej izby. Obradom przewodniczy Krzysztof Wesołowski, neosędzia nieuznawany przez część środowiska prawniczego oraz przez obecną ekipę rządzącą. Sędziego Wesołowskiego wskazał prezydent, podpisał się pierwotnie pod tym dokumentem premier, ale wczoraj wycofał swoją kontrasygnatę. Przenosimy się przed siedzibę Sądu Najwyższego, tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, czy ten prawniczy chaos przeszkadza w obradach zgromadzenia i kiedy możemy spodziewać się decyzji tego gremium? Według przedstawicieli Sądu Najwyższego zamieszanie wokół tej kontrasygnaty nie wpływa na pracę zgromadzenia. Sędziowie zebrali się chwilę po 13. No i wskazanie kandydatów na przyszłego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego jest jedynym punktem obrad. Jeśli nie będzie obstrukcji części sędziów, to jak mówił mi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, wszystko powinno szybko się wyjaśnić. I nie ma tutaj znaczenia wycofanie kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska. I tutaj nie ma nic więcej do dodania. Oczywiście pan premier może pisać różne rzeczy, może jego kancelaria wytwarzać różne dokumenty. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, na podstawie jakiego przepisu prawa premier tego typu dokumenty wytwarza w swojej kancelarii. Sędzia przypomniał również, że dwaj sędziowie, którzy zaskarżyli wybór sędziego Wesołowskiego na przewodniczącego tego zgromadzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zrobili to bezskutecznie jego zdaniem, ponieważ sąd taki administracyjny nie ma prawa rozpatrywać decyzji podjętych przez organy państwa, a takim jest m.in. Urząd Prezydenta. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację do tej sprawy. Będziemy oczywiście wracać. Komisja do spraw Pegasusa została powołana nielegalnie, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przychylił się do argumentacji grupy posłów PiS. Zdaniem Trybunału celem powołania komisji nie było zbadanie określonej sprawy, a działalności organów państwowych. W związku z orzeczeniem komisja powinna przestać działać od dziś, mówi przewodniczący składu orzekającego, sędzia Zbigniew Jędrzejewski. Ze względu na praktykę niepublikowania orzeczeń odnośnych w dziennikach urzędowych, muszę podkreślić, że orzeczenie, które obecnie wydaliśmy, temu orzeczeniu przysługuje walor powszechnego obowiązywania od chwili ogłoszenia tutaj, w tym miejscu, co jest zgodne z orzecznictwem Trybunału. Marszałek senior Marek Sawicki z PSL mówi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma znaczenia, ponieważ obecna instytucja nie pełni roli sądu ostatniego słowa. Ale przecież nie mamy Trybunału Konstytucyjnego już od dłuższego czasu w Polsce. Ani prezes Przyłębska, ani ten Trybunał nie ma żadnego konstytucyjnego umocowania, więc może sobie orzekać, może sobie obradować. Ja tylko jestem zdumiony, że od stycznia roku 2024 minister finansów nadal przelewa pieniądze na funkcjonowanie organów niekonstytucyjnych. Komisja została powołana do zbadania działań z wykorzystaniem Pegasusa, m.in. przez rząd, służby specjalne i policję. List gończy za frogiem. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej opublikowano wizerunek 34-letniego Roberta Nogala, znanego z szaleńczych rajdów samochodowych, mówi Paulina Onyszko z Komisariatu Warszawa Targówek. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego i mężczyzna jest skazany i ma karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Mężczyzna jest skazany za przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego, który stanowi o niestosowaniu się do rzeczonych środków karnych. W tym artykule kodeksu jest mowa o niestosowaniu się m.in. do sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. Polacy stanowią czołową grupę wśród członków gangów w Niemczech. Według przedstawionego przez niemieckie MSW raportu o przestępczości zorganizowanej, tylko Turków i Serbów jest więcej wśród pochodzących z zagranicy członków grup przestępczych.

someplace will cut you right to the bone. Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie za nami. Polski Komitet Olimpijski wydał na przygotowania naszych reprezentantów do igrzysk w Paryżu prawie 500 000 000 zł. No a słaby wynik sportowy, przypomnę, tylko 10 medali rodzi pytania dotyczące zasadności wydania tych środków. Z zakończonych właśnie igrzysk paralimpijskich przywieźliśmy 23 medale. Coraz więcej i coraz częściej mówi się o organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich, nie tylko tych letnich. No nawet kilka dni temu pojawił się sondaż na ten temat. Zresztą wokół sprawy panuje olbrzymi chaos informacyjny. Jedni mówią, że nas nie stać na taką imprezę, inni twierdzą, że wręcz przeciwnie. A może nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Na igrzyska w Polsce nigdy nie będzie nas stać. Jak jest faktycznie? Kto manipuluje, a kto ma rację? O tym w dzisiejszej audycji. News albo fake news. Grzegorz Leczkowski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, witamy serdecznie, a wraz ze mną w studiu profesor Michał Lenartowicz, socjolog sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, współautor książki Stadiony i widowiska społeczne, przestrzenie sportu. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Oraz Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, specjalista z zakresu upolityczniania i globalizacji sportu. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I też współautor raportu, do którego będziemy się dziś odnosić. Jak panowie słyszą hasło albo widzą w internecie nagłówek igrzyska w Polsce, to co panowie sobie myślą? Generalnie idea przepiękna. Mieszko Rajkiewicz. Idea przepiękna i ja osobiście jako fan, wielki fan sportu, entuzjasta, to bardzo bym chciał, ale trzeba na to jednak spojrzeć realistycznie i żeby w ogóle tę ideę móc ziścić, musimy się do tego bardzo dobrze przygotować. Na całe szczęście historia dostarczy nam wielu przykładów. Barcelona 92, Ateny 2004, Pekin 2008. Możemy tak tych przypadków mnożyć, by wyciągnąć sobie lekcję. Że da się. Że da się. Ewentualnie jak te igrzyska zorganizować, by no nie pozostawić sobie wielkiej plamy i wielkiej dziury budżetowej, bo jeśli spojrzymy na organizację igrzysk jako tylko na prosty rachunek ekonomiczny, to się nigdy i nigdzie nie spinało. Jeśli dobrze pamiętam, tylko jedne igrzyska w 1984 roku w Los Angeles były na plusie. Ale jeśli spojrzymy na to jako wielką inwestycję we własne społeczeństwo, we własne projekty infrastrukturalne, czy generalnie kampanię promującą Polskę na świecie, bo możemy na to wielorako spojrzeć, to tak, warto igrzyska robić, no ale trzeba podejść do tego racjonalnie. Igrzyska w Polsce, panie profesorze, po której stronie jest ta pierwsza myśl, news czy fake news? Myślę, że to jest dobry pomysł. On się pojawia nie pierwszy raz i wydaje mi się, że Polska ma w tej chwili już na pewno taki potencjał, który pozwala takie igrzyska letnie czy zimowe, pewnie z zimowymi byłoby łatwiej, bo są wyraźnie mniejsze, zorganizować. Mieliśmy w 23 roku igrzyska europejskie w Krakowie. To są takie letnie igrzyska w mini skali, chociaż tak naprawdę skala tego wydarzenia ubiegłorocznego no jest dużo większa niż letnie igrzyska olimpijskie, bo jeśli mówimy o prawie 7 tysiącach uczestników w 27 dyscyplinach, no to na igrzyskach w Paryżu było chyba 30, czy około 30 dyscyplin. No to wróćmy do kosztu organizacji Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie. Przypomnę, wyniósł 500 mln zł. Zyski promocyjne związane z igrzyskami, tak zwany ekwiwalent, oszacowano na 600 milionów złotych. No, w przypadku Igrzysk Olimpijskich, ile trzeba wydać, żeby się zwróciło? Nie wiadomo, ile trzeba wydać, bo tak naprawdę Międzynarodowy Komitet Olimpijski bardzo uelastycznił się w tym procesie wyboru gospodarza i nie narzuca jakichś konkretnych kwot. Może ten wydatek wynieść 8-10 miliardów dolarów, może wynieść i 50. Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb danego kraju, danego regionu. Także zależy, jak na to spojrzeć. No my, jeśli mówimy o potencjalnych własnych igrzyskach, nikt jeszcze nie powiedział, że one muszą się odbyć tylko w jednym mieście. Na przykład w Warszawie. Francuzi zorganizowali je w kilku miejscach. Były, dokładnie. Prawda? Polinezja francuska, ale w samej kontynentalnej Francji. To była Marsylia, to było Lyon, to był Lille. Także wiele, wiele miejsc w tych igrzyskach paryskich. Więc nikt nie powiedział, że to musi być tylko Warszawa. To równie dobrze może być, wyobrażam sobie nazwę tych igrzysk Warsaw Poland 2040 czy 44. Możemy zaangażować aglomerację śląską. Możemy na pewno zaangażować wybrzeże nasze, które by dla dyscyplin, powiedziałbym, taki jak surfing czy windsurfing, być może, który się pojawi w programie przyszłych igrzysk. Możemy zaangażować tor maltański w Poznaniu, także jest z jakiej infrastruktury już skorzystać. Być może wymagałoby w większości przypadków sporego liftingu. Trudno powiedzieć właśnie, ile igrzyska powinny by wynieść, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą każdy organizator niestety nie ma jak założyć, bo to jest około 8-10-letni proces przygotowań i jakiś budżet wcześniej trzeba zadeklarować, a niestety nie ma jak za bardzo założyć kwestii inflacyjnych. News albo fake news. Igrzyska Olimpijskie to absolutnie wyjątkowe wydarzenie, nie tylko pod względem sportowym. To znaczenie tego wydarzenia wybiega daleko poza areny olimpijskie. No właściwie to dlaczego już sama organizacja igrzysk w Polsce tak nas rozgrzewa? Stąd tyle newsów czy fake newsów na ten temat? Panie profesorze. No myślę, że dlatego głównie, że to jest mega impreza sportowa o bardzo wielkim zasięgu międzynarodowym, bardzo medialna i dzięki organizacji tego wydarzenia, organizator, zwykle jest nim przynajmniej formalnie miasto, no uzyskuje rozpoznawalność międzynarodową, jakiś taki szacunek międzynarodowy przy okazji pewnie pozyskuje coś, co nazywamy soft power, miękką jakąś taką siłą, która potem się przekłada na ekonomię czy jakieś inne działania. Ja myślę, rozumiejąc, jaki jest temat dzisiejszego spotkania, czyli głównie o tym wymiarze ekonomicznym rozmawiamy, myślę, że to, co tutaj mój przedmówca przed chwilą powiedział, też jest bardzo istotne, że tak naprawdę nie można sprowadzać organizacji Igrzysk Olimpijskich tylko do tego wymiaru finansowego, bo to jest troszkę tak, jakbyśmy zadali pytanie rodzicom, czy opłaca się wychowywać dzieci. Organizacja igrzysk, podobnie jak w przypadku mniejszego wydarzenia, czyli Euro 2012, no powinna się przyczynić rzeczywiście do rozwoju społecznego, czy do rozwoju społeczeństwa, obywatelskiego. Ja właśnie, czy organizacja igrzysk może nas połączyć? No z najnowszego sondażu wynika, że w tej kwestii jesteśmy prawie równo podzieleni. Przypomnę, Cebos zapytał Polaków, co sądzą o propozycji, by to właśnie Polska zorganizowała letnie igrzyska w 2040 albo 2044 roku. No i z tego sondażu wynika, że 45% Polaków jest za igrzyskami olimpijskimi, w naszym kraju przeciw 41%. Ja mówię zupełnie szczerze, jestem zaskoczony, jak duży ten procent jest już na starcie. Mhm. Ja byłem święcie przekonany, że moglibyśmy mówić o 30-procentowym pozytywnym postrzeganiu ewentualnej organizacji igrzysk w Polsce, bo trzeba pamiętać, że to jest ewentualna organizacja. To, że my mówimy o tych igrzyskach u nas, to nie znaczy, że one będą. Inne kraje też bardzo mocno patrzą w tym kierunku. Tutaj pan profesor wcześniej wspomniał Węgry, Katarczycy, Arabia Saudyjska, Turcja, Indonezja, Egipt. Naprawdę tych państw jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o taki nasz europejski rynek, to Niemcy i Węgry są naszymi konkurentami. Jestem zaskoczony tym sondażem, bo ten procent jest duży, ale pokazuje też jedną ważną rzecz, jak tam się wczytać w szczegóły, to jest większe poparcie poza dużymi miastami, poza tymi ośrodkami miejskimi, a respondenci... Które byłyby gospodarzami potencjalnymi. Które teoretycznie byłyby gospodarzami. Możemy się zastanawiać, analizować, z czego to wynika, prawdopodobnie z jakiejś obawy, niepewności co do bezpieczeństwa, dużego napływu nagle utrudnień, czy pewnie też kosztów, ale to pokazuje, że nie startujemy z poziomu zera, jeśli chodzi o takie... To już jest dobrze. To już jest dobrze. Chociaż zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo w badaniu z 2016 roku na Uniwersytecie Hamburskim odnotowano, że poparcie społeczne jest jednym z kryteriów w procesie decyzyjnym MKOL-u, jednak istnieje taka kluczowa kwestia, jakie ono ma znaczenie dla tego ostatecznego przyznania prawa do organizacji igrzysk. Panie profesorze. No właśnie o tym chciałem wspomnieć. Jak to się przekłada? To znaczenie jest niewielkie, to znaczy większość publikacji raczej wskazuje na to, że decyzja o organizacji igrzysk jest podejmowana przez elity i tak naprawdę to wsparcie publiczne czy wsparcie społeczne przydaje się niewątpliwie. My wiemy, starając się o organizację igrzysk zimowych w Krakowie, że ludzie mogą takiej idei nie wesprzeć. Natomiast zwykle to jest arbitralna decyzja i sposób komunikowania organizacji, ubieganie się o organizację igrzysk, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia, no właśnie dokładnie to pokazuje. Ja przed tym naszym spotkaniem przejrzałem sobie jeden z rozdziałów książki, o której pan wspomniał i trochę się uśmiechnąłem, jak czytałem właśnie o tym, że decyzje podejmują elity, komunikacja jest taka dosyć bezpośrednia, wprost, z pominięciem konsultacji społecznych, bo dokładnie tak to się póki co w Polsce rzeczywiście działo. Natomiast niewątpliwie MKOL rzeczywiście stara się na to zwracać uwagę. Atmosfera wokół igrzysk powinna być dobra i powinno być takie ponadpartyjne, często się o tym mówi, społeczne poparcie dla takiej idei, ale nawet bez tego poparcia, zwłaszcza wtedy, kiedy organizacja igrzysk już jest przyznana i na przykład opinia publiczna się od nich odwróci wtedy, te igrzyska są realizowane wtedy już dosyć bezwzględnie. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu, dąży się do realizacji celu. W przypadku Mistrzostw Europy 2012 nawet mówiło się o manipulacji społecznej, o ucinaniu dyskusji, no bo wtedy jest cel, pragmatyka, racjonalność działania, wizerunek państwa. I dąży się w sposób dosyć bezwzględny, nawet zmieniając wewnętrzne prawo, czyniąc ustępstwa podatkowe dla tych federacji sportowych, różnorodne. Wszystko to się wprowadza w życie po to, żeby osiągnąć cel. Te kwestie ekonomiczne chyba najbardziej rozgrzewają, jeśli czytamy w internecie o właśnie takie newsy czy fake newsy, że Polska byłaby w stanie zorganizować igrzyska olimpijskie, letnie czy zimowe. Jak możemy traktować taką imprezę? Może jako inwestycję? No i jaki mógłby być wpływ igrzysk w Polsce na naszą gospodarkę? O kwestiach ekonomicznych z tym związanych powiemy za chwilę. Proszę zostać z nami. Znowu czuję się jak cień. Oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz. Nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej w zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się. Do krwi, a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie jak głodny kot. News albo fake news. Na igrzyska w Polsce nigdy nie będzie nas stać. Jak jest faktycznie, kto kłamie, kto manipuluje, kto ma rację, o tym w dzisiejszej audycji. Przypomnę, w naszym studiu profesor Michał Lenartowicz, socjolog sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, współautor książki Stadiony i widowiska, społeczne przestrzenie sportu oraz Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, specjalista z zakresu upolitycznienia i globalizacji sportu. Panowie, teraz kwestie ekonomiczne, te, które najbardziej rozpalają, bo właśnie organizacja igrzysk możemy traktować jako inwestycje? Ja bym chciał, żeby tak traktowano. Przede wszystkim dlatego, że no tak jak gdzieś tutaj rozmawialiśmy, jeśli spojrzeć tylko na rachunek stricte finansowy, to tak naprawdę chyba nikogo nie stać na świecie. Możemy mówić o Chińskiej Republice Ludowej, o Stanach Zjednoczonych, no wielkie potęgi gospodarcze. Tak. Natomiast no, również i w tych państwach podchodzi się do tego jako do inwestycji. Ja bym był orędownikiem właśnie takiego postrzegania jako inwestycji przede wszystkim w społeczeństwo, bo no, tutaj pan profesor z AWF-u na pewno doskonale zna wyniki różnych badań dotyczących na przykład sprawności dzieci, otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. To jest gigantyczny problem, który nie jest może teraz bardzo problematyczny, ale za 10, 15, 20 lat będzie problematyczny, bo to te osoby będą na tych arenach, prawda? Będą występować na arenach, ale będą też przede wszystkim pracownikami w wieku produkcyjnym, będą tworzyć naszą gospodarkę i jeśli będą mniej sprawne i będą bardziej obciążać system ochrony zdrowia, no to będziemy też musieli dokładać tutaj inwestować. Ja bym po prostu spojrzał na igrzyska jako wielką szansę, którą możemy dać sami sobie. No to wszystko pochłania koszty. Od strony ekonomicznej patrząc, zapytaliśmy dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, ekonomistkę z Uniwersytetu Warszawskiego, czy właśnie od strony ekonomicznej jesteśmy w stanie zorganizować igrzyska w Polsce? W mojej opinii zdecydowanie nie. Jesteśmy na etapie absolutnie w rozwoju. Potrzebujemy dużo pieniędzy na edukację, na różnego rodzaju inwestycje, szczególnie w obszarach nowych technologii. Oczywiście mówimy tutaj o pomyśle na olimpiadę w 2040 lub 2044 roku, więc to jest odległa przyszłość, ale nie sądzę, żeby sytuacja istotnie się zmieniła, jeśli chodzi o nasze potrzeby kapitałowe. 100 miliardów no to jest niewiele więcej niż na przykład wydajemy na 800 plus. No okej, można się zastanowić, czy nie zlikwidować 800 plus i przeznaczyć to na tworzenie infrastruktury. Proszę pamiętać jedną rzecz, my mamy za sobą doświadczenie, dlatego, że mieliśmy euro to piłkarskie w 2012 roku i fajnie rzeczywiście to wyszło. Tylko problem polega na tym, że zbudowanie czy przebudowanie kilku stadionów to jest określony oczywiście koszt, ale znacznie mniejszy. Natomiast olimpiada to jest mnóstwo dyscyplin sportu i trzeba stworzyć infrastrukturę dla tej ogromnej ilości kompletnie różnych dyscyplin. Lublin. I teraz pytanie, bo te stadiony, które myśmy zbudowali na Euro 2012, wykorzystujemy dzisiaj. Natomiast jeśli byśmy tworzyli infrastrukturę tą sportową, już nie mówię o całej infrastrukturze hotelowej, żeby no, sportowcy, którzy przyjadą, mieli gdzie mieszkać w dobrych warunkach, to pytanie, co z tą infrastrukturą dla bardzo niszowych sportów później zrobimy. Pytanie, czy w 2040 roku, a tak naprawdę przynajmniej 10 lat wcześniej, będzie nas stać na to, żeby tyle pieniędzy wyłożyć. Czy nie mamy na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy, znacznie poważniejszych potrzeb? Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pytano o to, czy od strony ekonomicznej jesteśmy w stanie zorganizować igrzyska w Polsce. Igrzyska olimpijskie, bo to nie tylko igrzyska zimowe czy letnie, europejskie za nami. No i także inne, o czym mówił nasz gość, także te Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Panie profesorze, a co jest najtrudniejsze w tym organizacji, w tym przedsięwzięciu całym? Co jest największym wyzwaniem? Znaczy myślę, że aspekt ekonomiczny rzeczywiście jest bardzo ważny, ale to jest kwestia raz aksjologii, to znaczy co państwo polskie, polskie społeczeństwo uważa za ważne, a co za mniej ważne i tutaj ekspertka z Uniwersytetu Warszawskiego na to wskazała. Czy chcemy na 800+ wydać pieniądze, czy chcemy na coś innego wydać pieniądze. Natomiast współcześnie myślę, że ja raczej byłbym zwolennikiem takiej tezy, że przy dobrym przygotowaniu tego wydarzenia, takim trochę spoglądającym może na bardzo chyba dobry przykład Paryża, my jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy bardzo wiele obiektów sportowych, mamy bardzo wiele obiektów, które takie funkcje sportowe mogą pełnić, a poza tym należałoby się skupić pewnie na tej praktyce już powszechnej, w której wykorzystywane są obiekty tymczasowe, obiekty, których funkcja później jest zmieniana, które są rozbierane. Możemy spojrzeć na mnóstwo przykładów, być może najprostszy Rzym, Foro Italico, okolice stadionu olimpijskiego i budowany właśnie w ramach takiej konstrukcji tymczasowej wielki kort tenisowy, na którym Iga Świątek grała, wiele innych osób. Ten obiekt może chwilę stać, może być rozebrany. Ja kiedyś byłem na wizytacji w Olimpii, w Akademii Olimpijskiej i dużo czasu spędzałem z panem z Korei, którego główny właśnie biznes polegał na budowie obiektów tymczasowych i to jest pewne rozwiązanie, z którego my spokojnie możemy skorzystać. Tego bym się nie obawiał. Pytaniem głównym jest pewnie proces pozyskania imprezy, czy to się da taką imprezę pozyskać, czy nie. No i rzeczywiście ta kwestia tego długiego dziedzictwa, o którym bardzo często się po imprezie zapomina, to jest chyba duży problem, że tutaj taka gilotyna trochę działa. Impreza sportowa, nawet kalibru igrzysk, kończy się, zainteresowanie spada. My teraz o tym rozmawiamy w kontekście zakończonych igrzysk i w kontekście deklaracji politycznych, ale być może za miesiąc, dwa miesiące, za pół roku będą inne tematy i stanie się to mniej ciekawe. I myślę, że takie rzeczywiście spokojne myślenie o tym dziedzictwie jest tutaj bardzo ważne i na tym pewnie trzeba było się skupić. My skupiamy się na tej kwestii ekonomicznej, zastanawiamy się, czy taka inwestycja zwróci się i czy w ogóle nas stać na zorganizowanie igrzysk w naszym kraju. O to spytaliśmy także ekonomistę Akademii WSB Marka Zubera. Stać nas. Stać nas nie tylko dlatego, że to jest perspektywa 20 lat, a wierzę w to, że Polska się będzie rozwijała, ale stać by nas było już dzisiaj. Tylko jest inne pytanie, czy my tego potrzebujemy, bo stawiam taką tezę i jestem w stanie jej bronić. Na pewno na tej olimpiadzie nie zarobimy, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe potencjalnie wpływy, także te marketingowo-PR-owskie, bo to jest ten element, który najczęściej brany jest pod uwagę przy udowadnianiu, że na takich wielkich imprezach można zarobić. Po co Paryżowi był dodatkowy PR, tak na marginesie? A to są bardzo ciekawe igrzyska olimpijskie, bo to są najtańsze igrzyska olimpijskie od dziesiątków lat, a i tak wszystko na to wskazuje, się nie zwrócą. Jeśli rozważamy igrzyska olimpijskie w kategoriach emocji, w kategoriach tego, że chcemy swoich sportowców oglądać tutaj na polskiej ziemi, albo innych najlepszych na świecie na polskiej ziemi, to z tym w ogóle nie dyskutuję. Jeżeli Polacy uznają, chcemy wydać te miliardy, czy dziesiątki miliardów złotych, to się nie zwróci. Ale dla zaspokojenia naszych własnych chęci, no właśnie po to, żeby coś przeżyć, warto to ja nie mam w ogóle pytań, jeśli każdy z nas jest w stanie tą przysłowiową cegiełką dołożyć się do tych Igrzysk Olimpijskich, róbmy to. Ale nie udowadniajmy, że to się opłaci, bo z całą pewnością się to nie zwróci, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie ekonomiczne. Czyli to jest prestiż dla bogatych? To jest prestiż dla bogatych lub prestiż, czy próba pokazania się z innej strony dla nieco biedniejszych, bo przecież i takie Igrzyska Olimpijskie mieliśmy. Natomiast patrząc na te ostatnie lata, no to najdroższe Igrzyska Olimpijskie to były w krajach, które próbowały coś udowodnić poza kwestią ekonomiczną. Katar, oczywiście uwiarygodnienie się, pokazanie się z innej strony. Z całą pewnością nie jest to kraj z punktu widzenia funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie, do którego chcielibyśmy dążyć i doskonale wiemy, o czym mówię. Ja tutaj mówię o Mistrzostwach Świata akurat w piłce nożnej, ale wielka afera korupcyjna. Chiny, najdroższe igrzyska ostatnich lat. Z całą pewnością nie tylko wymiar sportowy i ekonomiczny miał tutaj znaczenie. Chiny też chciały pokazać się w zupełnie innym aspekcie i to też z pewnością nie jest kraj demokratyczny. O Rosji nawet nie będę wspominał, bo szkoda w ogóle o tym mówić. Połowa prawdopodobnie budżetu została rozkradziona przez organizatorów. No więc zupełnie inne kwestie wchodziły w grę niż taki czysto turystyczny PR. Ale jeżeli mówimy o tym czysto turystycznym PR-ze, mój rodzinny kraj to jest absolutny sukces w branży turystycznej ostatnich 10 lat, ostatniej dekady. I wszyscy specjaliści, którzy analizują ten sukces Krakowa, w 2019 roku do Krakowa przyjechało tylko 2 miliony mniej turystów niż do Barcelony i 3 miliony mniej niż do Paryża. No dzisiaj w Paryżu i w Barcelonie jest dużo więcej turystów niż w Krakowie, ale wtedy w 2019 roku mieliśmy taką sytuację. I największym czynnikiem, który zachęcił do przyjazdu do Krakowa, były Światowe Dni Młodzieży, które kosztowały 200 milionów złotych. 200 milionów, a nie 20 czy 40 miliardów, a tyle pewnie musielibyśmy wydać na Igrzyska Olimpijskie. I to mówię tutaj o bardzo, bardzo skromnym budżecie. A może jeśli pieniędzy nam nie będzie brakować, to będzie brakowało czego innego. O tych pieniądzach, o wydatkach, o tym, czy inwestycja się zwróci, czy w ogóle nas stać na zorganizowanie igrzysk w naszym kraju, mówił Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. A o tym, czy może w ogóle nie potrzebujemy igrzysk, może to nierealne marzenia, no bo po co nam taka impreza? Powiemy za chwilę, zachęcam do pozostania z nami. We'll be right back. News albo Fake News. A przypomnę, że w naszym studiu profesor Michał Lenartowicz, socjolog sportu z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i dr Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Panowie, podsumowując to, o czym dziś rozmawiamy, potrzebujemy igrzysk, to takie jedno z pierwotnych potrzeb, prócz chleba. W obecnych czasach oczywiście, w tej współczesności, w której żyjemy. Myślę, że potrzebujemy igrzysk, a igrzysk olimpijskich w szczególności, głównie ze względu na wartości, jakie igrzyska ze sobą niosą, bo my tego nie powiedzieliśmy w tej audycji, natomiast na całą tą koncepcję olimpijską składają się ludzie, sportowcy, zawodnicy, trenerzy. Infrastruktura, o której mówimy dużo ze względu na koszty, ze względu na ekonomię, ale tym, co wyróżnia igrzyska olimpijskie, są wartości. Nie ma innej koncepcji współpracy międzynarodowej, pokojowej, którą moglibyśmy porównać do igrzysk olimpijskich. I szczególnie w sytuacji, kiedy zestawimy zawody na igrzyskach olimpijskich z wydarzeniami typu freak fights, no widać wyraźnie, że to mogą być te same obiekty, to mogą być podobne reguły rywalizacji, ale wartości, które jedno i drugie wydarzenie ze sobą niosą, są zupełnie inne. I o tę ideę olimpijską, za której krzewienie jest odpowiedzialny Komitet Olimpijski, Narodowe Komitety Olimpijskie, również powinniśmy dbać. Szlachetność rywalizacji, ta zasada przyjaźni, równe traktowanie bardzo, bardzo różnych państw, bardzo różnych reprezentacji narodowych, to jest coś, co zasadniczo odróżnia igrzyska olimpijskie od Mistrzostw Świata, Europy, czy jakichkolwiek komercyjnych wydarzeń sportowych. I to jest wartość, o której no nie można na pewno zapominać i ona nie powinna jakoś być przyćmiewana przez te aspekty ekonomiczne, które oczywiście są bardzo ważne. My, jeżeli dobrze wykorzystamy przygotowania do igrzysk, przygotowując zawodników, robiąc programy olimpijskie, włączając młodzież, dzieci do tych programów w taki rozsądny, długofalowy sposób, możemy osiągnąć masę korzyści pozaekonomicznych, ale także z ekonomią związanych. Tutaj wspominaliśmy o tych korzyściach zdrowotnych, o tych korzyściach wychowawczych, o socjalizację do sportu. To są rzeczy bardzo trudne do osiągnięcia. Staramy się o to w procesie wychowania fizycznego, staramy się kształcąc trenerów, zachęcając dzieci do uprawiania sportu, żeby takie wartości także osiągać, a idea olimpijska, organizacja igrzysk, nawet same przygotowania do organizacji igrzysk, nawet gdyby te igrzyska nie zostały nam przyznane, bo to nie jest absolutnie oczywiste, no mogą przynieść polskiemu społeczeństwu bardzo wiele korzyści. Trwająca wojna rosyjsko-ukraińska zmieniła obraz igrzysk, także w tym wymiarze sportowym, w kontekście zarówno bezpieczeństwa, jak i idei fair play. Istotny jest także ten konflikt, który obserwujemy na Bliskim Wschodzie, izraelsko-palestyński. Co dla organizacji czy przebiegu igrzysk oznaczają toczące się w świecie wojny? Też należy to brać pod uwagę, chociaż no, kto wie, co będzie za te 20 lat. Tak? Należy brać to pod uwagę. To jest, no właśnie, kolejny tak naprawdę wątek. Osobne publikacje naukowe, książki można tworzyć, pisać na temat tego, w jaki sposób konflikty zbrojne czy konflikty hybrydowe wpływają na organizację imprez sportowych. I ja powiem w ten sposób. Nie da się tego oddzielić. To nie jest kwestia ostatnich 15-20 lat. Jak profesjonalny sport stary, czyli końcówka XIX wieku, tak od zawsze jakieś konflikty w większym lub mniejszym wymiarze towarzyszyły międzynarodowym imprezom sportowym i tego nigdy nie uda się w jakikolwiek sposób odłączyć, odseparować, bo igrzyska, czy jakakolwiek inna impreza sportowa, na której występują ludzie, to też są ludzie, którzy nie są ślepi i głusi. To są ludzie, którzy mają swoje emocje, swoje wartości i też wykorzystują platformę sportową, jaką jest niewątpliwie duża impreza sportowa, do pewnych manifestacji. I nawet jeśli będziemy próbować Rosjan wyrzucić, Izraelczyków wyrzucić jakikolwiek inny kraj, który jest agresorem w innym regionie świata, to nadal ten wątek wróci jak bumerang, bo ludzie przekazują emocje i sportowcy, reprezentanci tych państw, które są dotknięte agresjami militarnymi, też będą w jakiś sposób manifestować swoją opinię. Dlatego w przypadku wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, nie da się odseparować w zupełności. Wszelka próba walki z wpływem wpływami chociażby rosyjskimi w ostatnich 2-3 latach w międzynarodowych organizacjach sportowych pokazała, że można próbować, można nawet osiągnąć jakiś cel, tak jak to się udało w przypadku wykluczenia Rosjan i flagi hymnu nie usłyszeliśmy i nie widzieliśmy na Igrzyskach w Paryżu. Ale to nie znaczy, że te kraje nie będą próbowały swoimi sposobami wpłynąć na te igrzyska, co też było widać w przypadku paryskich igrzysk, że pewna forma dezinformacji, dyskredytacji igrzysk, szczególnie w internecie, w mediach społecznościowych, była forsowana przez źródła rosyjskie i w ten sposób, myślę, musimy spojrzeć na każdą przyszłą edycję. Niezależnie, czy źródłem zagrożenia będą potencjalni Chińczycy, nie wiem, Rosjanie, ktoś na Bliskim Wschodzie, Iran, ktokolwiek, bez znaczenia, zawsze znajdzie się jakaś grupa społeczna, grupa polityczna, która będzie próbowała dyskredytować. Ja bym też próbował spojrzeć na Igrzyska Olimpijskie, generalnie na jakieś, czy na dużą imprezę sportową, jako na danie też sobie szansy, jeśli chodzi o zabezpieczenie własnego kraju, bo Francuzi pokazali, jak można z kilkudziesięcioma służbami różnych państw współpracować. Było dużo obaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych igrzysk, które dopiero co się skończyły, a jak się okazało, udało się zasadniczo dowieść to bezpieczeństwo. Katar przy okazji organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej zawarł kilka bardzo dużych umów, jeśli chodzi o zakup na zbrojenie, czy też zapewnił sobie poniekąd parasol bezpieczeństwa ze strony Amerykanów i Turków. Także ja myślę, że możemy też w ten sposób na to spojrzeć. Dajemy sobie trochę też pretekst do, górnolotnie mówiąc, tego hasła: bezpieczeństwo naszego kraju jest ważne, bo organizujemy igrzyska, to mówiąc w takim cudzysłowie, ale dla wielu elit politycznych w innych państwach naszych sojuszniczych będzie to istotny czynnik, by też w jakiś sposób się zaangażować u nas bardziej w kwestiach bezpieczeństwa. News albo fake news. Panowie, podsumowując jeszcze, to chyba ostatnie pytanie, oczywiście życząc sobie jak najlepiej, byśmy przeżywali te idee olimpijskie tu nad Wisłą. Pierre de Coubertin byłby dumny z organizacji igrzysk w Polsce, w ogóle za naszego życia. Panowie myślą, że doczekamy kiedykolwiek igrzysk w Polsce? Doczekamy. Jest to myślenie życzeniowe. Jak miałbym realnie ocenić teraz szansę na lata 40., powiedziałbym, że jest to około 15% szans. Nie dlatego, że ekonomicznie byśmy nie podołali, bo podołamy. Mimo oczywiście argumentów na nie i na tak, mimo również pewnych społecznych obiekcji, to Polska jako kraj chyba nie może zakopać się po prostu pod piasek i czekać, aż reszta będzie zwracała na nas uwagę. I od wielu, wielu lat gdzieś orbitujemy między 19, 20, 21 miejscem, jeśli chodzi o wielkość gospodarek w takim globalnym ujęciu. Polska jest wskazywana jako fantastyczny, historyczny przykład, jak można przejść od, powiedzmy, instytucji oligarchicznych do instytucji inkluzywnych, jak to profesor Marcin Piątkowski w swojej książce pisał, i ten boom ekonomiczny, który się udał od wyjścia od gospodarki centralnie planowanej do kapitalistycznej. My i Chińczycy te przykłady. No, przeżywamy, obserwujemy te transformacje, które przecież jeszcze przed nami. Atom, CPK choćby, tak? Więc dokładnie. Dorzucamy do tego dorzucamy igrzyska. Jeśli dorzucimy igrzyska, myślę, że to będzie takie potwierdzenie aspiracji globalnych. Myślę, że Polska jest na tyle wspaniałym krajem, już powiem tutaj patriotycznie, już mi serce rośnie, ale mamy pulę talentów, nie tylko sportowych, ale intelektualnych w naszym kraju tak dużą, że igrzyska mogą stanowić pewien szyld, pewną metę do połowy XXI wieku, która nas popchnie w ciekawym kierunku, który sami sobie wyznaczymy w drugiej połowie XXI wieku. I czy my tego doczekamy, czy nie, to po prostu chciałbym, żebyśmy w ten sposób spojrzeli na igrzyska jako inwestycja w siebie. Dajmy szansę sami sobie. Oceniam to realnie na 15%, ponieważ lobbying wewnątrz MKOL-u to jest piekielnie trudne zadanie i też jestem ciekawy, co przyniesie przyszły rok, ponieważ będą wybory w MKOL-u, będzie nowy prezes, zobaczymy, kto nim zostanie. Natomiast obecny prezes Thomas Bach, myślę, że nawet jeśli się wycofa, to gdzieś z drugiego, z trzeciego fotela siedzenia z tyłu będzie trochę jeszcze za sznurki pociągał. Mimo wszystko igrzyska w Polsce powinniśmy postrzegać nie jako czysty rachunek ekonomiczny, bo to wiadomo, to się nigdy nie zatnie. To o tym mówiliśmy dzisiaj, tak. Ale patrzmy na to w jakiś sposób bardziej górnolotny, dajmy szansę sami sobie, żeby coś ciekawego u nas stworzyć, a mówiąc też, o, zupełnie brutalnie, bardzo ciekawa byłaby to kampania marketingowa na cały świat. Nation branding, kampanie są bardzo ważne, kraj musi takie kampanie prowadzić i czy jest jakieś bardziej zasięgowe wydarzenie niż Igrzyska Olimpijskie, cywilizacyjne, nawet tak po prostu patrząc. W jednym miejscu, skupiające miliardy ludzi na świecie, no właśnie. Jeśli ktoś mi taki przykład pokaże, to ja oczywiście zwrócę honor, natomiast mi nic nie przychodzi innego do głowy. Panie profesorze, co panu serce podpowiada? Takiego wydarzenia rzeczywiście o tej skali nie ma innego i to się właśnie w tej definicji mega imprezy sportowej mieści. Ja myślę, że Pierre de Coubertin byłby w ogóle zdziwiony, że ta idea tak długo przetrwała i w tak dobrej formie. Myślę, że mógłby być zachwycony też tym, jak te igrzyska wyglądały w Paryżu i mam wrażenie, że Paryż, pewna swoboda, elegancja, ale taki luz, który ci organizatorzy przynajmniej fasadowo, tak, w mediach mieli organizując wydarzenie, taki luz, który się pojawił po takich spiętych, powiedziałbym, imprezach w Pekinie, czy właśnie w Soczi. Tego typu podejście francuskie odświeżyło moim zdaniem ideę i być może także z tego powodu, że zobaczyliśmy to miasto, zobaczyliśmy możliwość takiej faktycznej, bezpośredniej promocji państwa, budowania pozytywnego wizerunku, no pojawiły się, czy powróciły, bo to przecież nie pierwszy raz, kiedy w Polsce myślimy o organizacji igrzysk, te pomysły. Ja myślę, że należałoby starać się o organizację tych igrzysk. Liczę na to, że także optymistycznie, że za mojego życia takie wydarzenie w Polsce będzie miało miejsce i trzymam za to kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Lenartowicz, socjolog sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Grzegorz Leczkowski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dziękujemy. Do usłyszenia na antenie Trójki i w podcastach programu Trzeciego. News albo fake news. Can't hold on.